بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. الذی جمع مالا وعددہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے.